ترند لچوی اتوانی میارم کتاب دم هیمن دل ورب زن ترند لچوی بهانی زور رویشو ده درو نکر راو توا وادیار تو کروزای ترندی نخیر برزم بلو بزارم ایشی توی هی اما ایشی توی نیا باشتر چاوروانی بم پیم گوتی ایشی توی نیا ایچی چی ایشی اکد پی هی روالا پیم گوتی اما ایشی توی نیا اقصای تی دامکا بلام او کتانه که ترند لیرنیا من ایشکانی بوندانددم ایسا بو قصرا که چی کاری کد پی هی وای رورا تو چم بیده ماغی کیت او چی لیریا ها؟ دو پیاو هاتون الان ترند من دوی ایش من پیتی براسی تا بر پیرین دوی بوری برس فرمو کیت جوزی دکلیرا چای بینا باشا بسر چاو زور چاکا دیارا تو کروزاکی ترنتی بله نوم نیلا زور چاکا هر که دیک ترنت هاتو پی بله امرو مولاتی تواه دوی واه باشتر بسترین کاد مالکم با چول بکاد چه گشتی بچکولا پی بله تا دواتر توشی چشنه بید لگل من چی؟ پی بله برس کلف لکمپانه کلف او حد بو باشتر کسی زوان بله برزم خواه حافظ برد زو که مبروید نیل استای زنم اوکیه کچیک بناوی نیل القی یکم بناوی سرطای سفر لندن بریتانیا صد سال پیجستا دوکانی باپیره نیل برست ریند لناواندی شاری لندنو لاشقامشی زور خرابالغ دا حل کوتوا بله زانیم هر او کلف سوخوره بنابانگه که باسی دکن واته کلف سوخوری بنابانگه؟ بله راستا هر او کسی که دای کم زور در باسی دکن بخیر بید برست ریند سلاو باپیرا سلاو چی بوا نیل پیایک بنای کلف هات بو کلف؟ اگر زمانی دنیا پیچوانه بیتو تواوی اوی دریکان موشک بن من بس پارم لخیالت من بس پارم لخیالت چند خوشک بیانی دم خوانی دوکانه چی دیکا اگر اوائشکانم برواد دم خوانی همو دوکانه کانی دادن همو بازارکان دبن بایی من اما عرزو جاری نوکانی منا لمن دالی و بیر رم وابو احا ها ها ها ها براس تو بنابراین چیت بسر هاتو تو محامی منو پیاوی دست راستی منی چیتم بسر نه تو بلام تو که وجدانت باسی چی دکی هم وجدان تو باسی چی دکی لای من بس باسی پارم که باشه گوره مرسی تو بلی یستا باشه ترینت اوه تو چند زواتی بایره؟ و دیاره پارت با هیناوم کلف، با چی چی با دوکان؟ تو بلند با من ندا که هر جیس نسید با دوکان؟ راسته وای، بلا مشتم ببینید بین ما وای، ببینید نسید بسا، ایتر نبید بید با دوکانکم، تگشتی؟ بلا ممرو راسی دعایی بله نکمانا، ایتر نتوانی لکورس اکت بیشاری وای، دبیو من دالا شهر بیزدانی جوه بگیرا، زاره تانی و شو مدزالم هیا ها، او چی دلائی؟ تو چون اتوانی تانی و شو او پاره ام بو امده بکی؟ پاره چی کم نی هشتا پاوانده تالتی ور نگرم پسو نادم بله داد ناسم باشه کیت وره دانیشم خلوه چی زور خوش بدن وره تاگر ما بیخو دوائی سر ده بیتاوا ها اما بخو اترین ده چوه یا نه زنم لچوه یا با پیرا با پیرا با پیرا نه زنم چی دکت نه چیا نه زنم ده توارم لسر کارکم بردوان بمیان نه او چی دلی که؟ راستی که او من بزانم برای سرند گرفتی مهدی هیا پیویز نکتو خمی ببخوی دل نیم بپیرم که شکانی به جوانی سر سردکت بروات به هبیت کیت با بروانه اکی اگر براستی کشه هبیت چی؟ ها؟ کیت نیل وره من حزم لپیاسه کردنا اخر نان نخوردو بپیرا کاته گرام موده خوم کیت او شتی که هیا من نزانم چیا بلام او با پیری جاره نمهوا سر باشا بنا نکمان بخور باشا نیل برسترند ای بینم همو شوکچه ده دروا تو نزانی با کده چید؟ نه من زور نگرانی توم زور حزده کم یارمتی دم بلام نزانم چون چونی کیت با پیرم حزنه که تو خمی با بخوی براسی بای دلگرانم امیوی هرمه چی بدم بلام نزنم چون؟ نیل، او چی دهو پیش لکا؟ نیل پی سیر بو کیت اوشتانه که دی بینی بروائی نده کرد او هر او برسترین تا مهربانه که بدجواری و مینه توا پاری بدسته نه و خری که با قمار دایدنه ای برس خوب بسه هسته دی هسته ترین نه هست اخ براس دوکانی ترین با تهیمه زورم پی خوش خوشحالم براس هسته که غزکان بینه ببچینه مالی ترین به هر شویخ به ابه واشوی پیب کنه من دبم بخیوانی دوکانه که خالچی هر جلن بابرن دوکانه که ای خوامه نتوانم برواب کم بپیرم ازی بوشوینی چیوها آخر لم شهرم من لو زیادر کسیم نیا بوم نیلی بیرزو توا موسیقی دیکا تو بوتی بزید هشتم چی بو چیه؟ دیا پیم بله من چی بکم چی بکم نیل او بوانه خوتی تا استا دبوه استا خوت بای با بیرا چیه نیل جیم بورا گره با بیرا من ازم دونشه تو لچه بوی چی؟ بم بورا من حزناکم با بیرم ایشی خراب بکد حزناکم نیل برواب که با بیرا من حل خمی تو دم بله نیل با بیرا جیان تو برو کدیده داوی لبردن لیدکم جانا من وستم پاره چی زور بدست بینم ایشه چی خرابم کرد دزانم تکاد لیدکم جانا کم نیل بمبورا بیانی زود چم لیچک پاره قرز دکم و دیدم با کلیف پیمان دیدم یک غمبار ناکم پیمان بی نیل برسترین با پیرا با پیرا پارکت هینا و دیار ام دوکانه دویده چیل فی ناله بار بر رسترین ورن بمال ایما راست دایکم توزک توره بلام جنه که مهربانه زور سپاس دکم کت زور تاکا استد روم بدایکم دلیم کت با پیرا نیل ابی کمک پشوب دی دلیم رگه ایشی تر هیا با برویم با پیره جیان دایکا او تو لکوی کیت هایت یا وانا کیو بوی دایکا تکایا کم لیت هیا چی تا ورولا دوائی بومباز که ایسا ایشم هیا تاری برو راوست دایکا ازانی کلف دوکانی ترینتی داگیر کردو ها براسته وان بی کرده و ایشکت باشه بوله دستد ده هیچی بکم دایا وان جای رخصیه کت پیه بله دیب زنم بله راست دایا باشه زنی امیونیلو برسترین دقل ایمه بزن تیگه چه نگشتم چی دوید برسترین کشه هی دمیونیلو ترین دقل ایمه بزن او چی داله که دو مالا بسوکا چون نتوانین همو من پیکه و بزن دایا بیری کلی دکینه و هر بیری شیره مکوا شتیوه مله اما خوم هم پی بخیو نکلیه ایست تو اسی کسی که تنش ایلیت امالا بخور با نبینیو بشون ایشی که تره بگره باشتره خود باشر دزانی اگه داری باره دو خکی با پیرم بیرد کردو تو ایمه سیب کن نیل بله باورد به هیچم ببیردانه ایت دی سیب کن منش حزدکم بارو دوخه کتاک بید بلام چی تاکی وابین با کشکان من سر سر بکن نیل من بباشی کیالف دناسم دزانم چند بیمشکا چی کاری خراب هیده ایکات من نزانم چی بکم با پیره چیان من بیرو که یکم هیا بری را بروین ایره بزی بیلی نیل با پیره جیان توزو چک ببوا بری را بروین کیف لسر برا نکی خومهات با قسمتی ایوات که استا بسو تین که خواری ام کاغذ امزاب کن تا لگل خومی برم تیگه استی دیخه را کدوام مخا کیلف سوکا او دادستی خویلی درکا دیخه را که برس کیلف بمبورا با کم یک چک بموا نتوانم تکاد لیدکم بس با چک تر ببم با ایفیوه یک نتوانم زهره من نخوشم نتوانم اگر کسی که پارد با قرز بداتیت ساورد دکم چشنیا من هیچ باورم به بلنکانی تو نیه. زوکه و خیرکه او کاغذم با عشب کده ای؟ کد لدکم برس کیدف. بپیرم به بلن نیه. لکاتی خوی پرکت بودینه. تکد لدکم. کد من پیبدا. براست نیل تو همو کد بپیره دبیره. بلن بیر نویش بکه و کمنش پرکه خوامم پیویسته. تکد لدکم. نه ایشی و نکم یک روزش نتوانم کد تم پیبدم. باشتر و که تو خودی تیحل نقردینی. سو نتوانم قصنه کم. باشا ایسا ایو اونده بی سبرین من بیانی ولام تنده دموا. زور باشا من تا بیانی چاواره تنده کم. بلام اما دو همین رگایه که با تانی دادنیم. زور سپاس برس کلیف. من ام رگایشتن پیادم بلام دل نیابن لیره نروم. ایما هر لیره چاوروانده بین تگایشتن. او چی بو من زور به حالا روشتن. نیل. چی بکن با پیرا؟ هموی خطای منه بمبورا نه لبر بختواری من ام کارت کرد ابه دعوی لبرداد لبکن با پیرا جیان نهل به داقت ما با پیرا پی بکنه نهل با پیرا جیان شاکم پیدا با پیره و نیل کاتی که زوریان نماو دبی رگای اگ بوشی شکیان بدوزنو نیل ایما ابیلی رب روین با جگای چی نادیار بو اوی به هیچ شوی اگ نمان دوزیتو تو خود دزانی اوی زور ببزه یا با پیره چیان برو تو ببیدن جی خود آماده بکا نه، اما ما هینه، باشا؟ نه، من لگل خوم ده هینم دی با پیرا، با بروین وای خو کت کم دی بخوا خو خوشم آی وای بابا آی بیکو کردم آی کبریاس دای برو خیره من که بس کنه که بخیره باشه بس اتاو باش اخ نه پیوینه با خواه هره تنگرم با چویه چن ها دیاره بر رسترین دونی ره کردوا با پیرو نیل مالکیان چول کرد نیل آرزوی اوه دکد که دوباره دای که دابراوکی بدوزه توا هیچ کسی لی نیا دایی چیان آی تره تره نبیل سرطاو دست پیب کهیم چی اتروا آن کرده بو من بدبخت بوم بدبخت بوم